Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 346 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe dels estudis de Radiotrama al casal independentista i popular de Sabadell, Can Capablanca, edició 346 d'aquest programa que intenta acostar-vos al bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa, encara amb l'edició 345 ben present, que va ser la primera i única de moment en la que ens vam poder ajuntar les 6 persones que conformem l'equip del Pim Pam Pum. Va ser tota una joia, va ser un programàs i va ser una sort poder compartir aquella estona amb els amics i amigues del programa. Avui no som totes, ja és així normalment, avui falta molta gent, però primer de tot, abans que res, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer ja s'ha presentat, aquell que ens ho arregla tot de mil meravelles, aquest que fa que funcionin les màquines infernals en programari lliure, i aquest que sempre està al comandament de la nau, és el nostre estimat Terreviento Teclas, Terreverendo Teclas, Loric Ruc. Què tal, guapo? Hola, pues mira, és el que anava a dir, eh? Quin canvi de la setmana passada, bueno, de diumenge. Fa poquet. 4 dies que estàvem aquí amb l'estudi a rebentar, quin goig. Sí. Veure el Manolo, veure que juntés la Noe, no? Que és l'última incorporació al programa amb els més veterans que últimament no venen gaire. Sí. Que guai, va ser molt guai. I el Pau, que també feia dies que no venia, sí. Va ser molt guai. Avui els trobem molt, molt a faltar, tant el Pau com l'Eric com el Manolo, sempre estaven a faltar. El trio de tardor, ara. I les suporters, que també van venir, clar que sí. La Lola, l'Ara, el Dani Castro i la Bea. Sí, sí. Equipazo. Molt bé, i a l'altra banda, la que no falla mai, la que és un tiro fijo, la que ve de Barberà i és més de Barberà que l'Homo Barbera Pitecus i la que tira temazarranga, no sé, espatarrans, és la nostra estimadíssima Noe. Què tal, bonica, com estàs? Hola, bona vesprada. Què tal? Doncs bé, aquí preparada per fer un programa més. I tant. I sí que és veritat que avui l'estudi es queda una mica gran. Sí, no? Avui estem aquí amb la distància de seguretat, no? Sí. Del Covid-19. Molt bé, doncs per aquelles que encara no sapigueu, que esperem que ja sigueu poquetes, el Pim Pam Pum és un programa que neix fa més d'11 anys a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, la ràdio pirata de Sabadell, i que és un tema, és un programa de música combativa. Intentem barrejar diversos estils, des del rap passant per l'ska, arribant a estils més contundents, com poden ser el hardcore, el punk rock i el crash, i que sempre en les seves lletres trobareu que tracta temàtiques polítiques i socials. És la nostra senya d'identitat, ho fem així des de fa molts anys i ens encanta fer-ho, ens encanta acostar-vos i buscar de sota les pedres aquells temazarranganos que potser no coneixeu i que nosaltres us donem a conèixer. Sense més dilacions, passarem a fer la part de la dedicatòria, que ja sabeu que cada programa també el dediquem i intentem portar una sèrie de continguts també amb temàtiques polítiques i socials per tal de mantenir-vos informades en tot allò que els grans mitjans, que els mass media, no es diuen. I la dedicatòria d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar a la campanya per un pla de xoc social que pagui la banca i l'IBEX 35. Entitats, sindicats i plataformes convoquen una concentració davant la Borsa de Barcelona el 20 de juny a les 7 de la tarda. És necessari recuperar els carrers amb propostes per fer front a l'IBEX 35, als especuladors i altres poders econòmics. La campanya, iniciada pocs dies després del decret de l'estat d'alarma, compta amb el suport de més de 180 organitzacions a Catalunya, mentre que a l'estat espanyol la xifra d'adhesions col·lectives supera el 500.000. El Sindicat de Llogateres, la Xarxa d'Economia Solidària, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Lluita Internacionalista, Marea Blanca, Stop Mare Mortum, Endavant o Sant, Ecologistes en Acció, l'Espai Feminista de Sants o l'Assemblea de barris pel decreixement turístic són només una petita mostra de l'àmplia representació social que dona suport a la campanya, que té com a objectiu principal exigir als governs l'adopció de mesures de xoc per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la pandèmia del Covid-19. L'Alba Legide i l'Aina Ferrer, dues de les portaveus de la campanya, afirmen que aquesta vegada, i a diferència de la crisi de 2008, cal que la crisi la paguin l'IBEX 35 i els bancs. Exigim una sortida que posi la vida al centre i no els beneficis de les grans empreses. Respecte al rescat econòmic de la classe treballadora, en primer lloc es demana el retorn dels diners públics rebuts per les entitats bancàries després de la crisi econòmica de 2008. El primer dels cinc eixos d'acció a què fa referència el comunicat de la campanya és el repartiment del treball i la riquesa entre tota la ciutadania. El segon gira entorn la gestió pública i posa en especial èmfasi en la recuperació de tots els serveis públics privatitzats i dels béns comuns que actualment es troben en poder dels grans lobbies empresarials. El tercer, sobre la problemàtica de l'habitatge i en defensa de l'accés universal a un habitatge digne per a totes les persones. Els dos darrers eixos del Pla de Xoc Social tenen relació amb la defensa dels drets i llibertats de totes les persones i en el rescat de les persones afectades per la crisi. Com gairebé sempre, la informació que us acabem de donar l'hem extret de l'article «Les organitzacions que reclamen un pla de xoc social surten al carrer per assenyalar l'IBEX 35» de Roger Jiménez per La Directa, periodisme cooperatiu per la transformació social. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui. Us recordem la convocatòria. Les entitats sindicals, entitats i plataformes de tota mena convoquen concentració davant de la Borsa de Barcelona el 20 de juny a partir de les 7 de la tarda. No hi falteu. Amb això comença el programa. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui. Tot seguit arriba la part que més ens engresca a nosaltres, que sempre és la musical. La primera a tirar, la primera bala d'avui és la Noé. Sí. Primera ràfaga, amb què començaràs, Mònica? Amb quina millor persona per començar el programa que el nostre amic company, Mateo Mateòlica. Uah! Caram, molt bé. Així és, i a més és un tema que està recién sacadito del horno. Aquest dimarts passat, 16 de juny, el va treure, es titula Falàcies, i és una nova cançó que ha fet amb un vídeo casolà, i com ell apunta, va contra tot acte i actitud racista, xenòfoba i fascista. I el tema el dedica a totes aquelles persones assassinades a mans dels cossos repressius de l'Estat en qualsevol part del món. També la dedica a familiars, col·lectius i amics i amigues que lluiten incansables per a que es faci justícia. Ricky, enxufa Falàcies. Surgido en una charla de la comisaría de las Corts a Barcelona, porque a cada segundo te rompo un trozo el alma, porque a cada respuesta te falta cara roja, y así yo la implicada tienes cara de serlo, por la forma que tienes de vestir con esos pelos, ¿a quién vas a engañar? Te delato el acento, el castigo va escrito en tus ojos de extranjero, y falta, falta, falta para fijas, falta, falta, falta para fijas, falta, falta, falta para fijas, falta, falta, falta para fijas. Medios representan muy bien al presidente, que da por visto bueno la versión omnipresente, y aplauden la respuesta, que viva el buen gobierno, que en su gran democracia hace tanto cosa al pueblo. ¿Y quién son las perdidas que pierden tanto el tiempo? La justicia implacable como un muro de cemento. Reímos por los días de abrazos y reencuentros, lloramos por las almas que desbordan los recuerdos. ¡Falta! Falla, falla para fijas, falla, falla, falla para fijas, falla, falla, falla para fijas, falla, falla, falla para fijas, chala, ira, ira, ira, ira. La, la, la, la, la, la, la, la. I quines ganes, i quines ganes que tenim de tenir el Mateo Meteorica amb nosaltres, de fer-li una forta abraçada tant amb ell com sí. a la family. Sí, sí. I de veure la Candela, i veure la Candela, tinc moltíssimes ganes, sí. I tant que sí. Jo la veritat és que m'encanta del Mateo la sensibilitat que demostra envers les injustícies, no? Que sap posar sempre cançons a pensaments i idees i fer com una gran crítica a, no sé, a través de la seva música. De fet, el vídeo que ha tret, no, em sembla que al darrere hi té un fons, sí, on hi apareixen una sèrie de noms de persones que han sigut assassinades. Així és, sí. Bueno, del Juan Andrés Benítez, mm, i bueno, del noi que va morir també fa poc als Estats Units, el Floyd. Mm. Bueno, la veritat és que és un mític, un grande al Mateo, un gran amic nostre, i tenim moltíssimes ganes de veure'l. Des d'aquí li enviem una forta abraçada a Mateo. I tant que sí. Te queremos, tío loco. Molt bé. I ara qui li toca? Ara em toca a mi, mira, i d'un amic passem a un altre. Passem a un altre. És un altre gran amic que tenim aquí al programa. És una sort haver-lo conegut per nosaltres. Ell és el rubio que no para, el rubio que alborota, el rubio que no se calla porque como lo haga explota. No sé si ja sabeu, però si no sabeu us puc dir que ell no li canta a la Virgen, no li canta al Nazareno, no li canta a las chavalas ni al 14 de febrero. Ell no toca en esos bares que frecuentan los modernos, ell le canta a la revuelta y a un pasamontañas negro. Ell és el Pizu, per si encara no ho sabeu. Ell és el nostre col·lega Pizu, cantant de flamencore, amic nostre. El genio de Chiclana és un màquina de militant, de músic i de tot allò que es posi a fer. I també des d'aquí li enviem una fortíssima abraçada, moltes ganes de veure'l, moltes ganes que pugi de Chiclana cap aquí i que el puguem gaudir fent el que ell sap fer, que és un arte. Ell diu que no, que ell el arte lo hace pues con la madera. Però jo estic convençut que no, que ell és un artista com la copa d'un pino, perquè a part de artista també és militant i tot el que fa és increïble. La veritat és que la seva vida en si és increïble. És un tio que viu tal com pensa, és un tio senzill, és un tio proper i per això també és un gran amic nostre. Us porto un tema del seu tercer treball, L'enemigo en casa, que va sortir aquest 2020, i és un tema que porta com a títol El negocio del siglo, i res, que no pare el flamencore. Hoy tengo cita previa, me voy pa' la GV, la gente tonta y espera. No he revisado ni el coche, pero llenado la rueda. No le he mirado el aceite, creo que mucho no frena. A ver si el tío se enrolla y lo cojo de buena. Venga que ya me toca por el altavoz, ya suena. Vámonos, la número dos, puerta número dos. Lo pongo en punto muerto y piso el acelerado. La número dos, puerta número dos. Lo pongo en punto muerto y piso el acelerado. De población también viene odia y tiene roto un cinturón. Oh, que ya se acerca, viene la última prueba, no para de temblar, que todo el coche se menea. No voy a correr de acá, parece que no te entera, no tenía casi nada y ustedes me lo tropean. Oh, que ya se acerca, viene la última prueba, no para de temblar, que todo el coche se menea. negocio del siglo, una nova estafa más, com diu el nostre amic Pizu, des del seu treball El enemigo en casa d'aquest 2020, bueno, aquí el flamencore per tot l'ual. I deixeu-me dir que l'inici del programa d'avui és un somni fet realitat, Meteòrica i el Pizu. O sigui, a mi se'm posen els pèls de punta. Tu estàs imaginant aquí en concert, en persona, tots dos, eh? Us imagineu una edició 400 que hi haguessin noms com el Pizu o Meteòrica? I Morapio Loco. I Morapio Loco. Vinga, de remate. Aquells són a cada... I Casparrata. I Casparrata. Bueno, a mi em faltaria també alguna dona, eh, llavors. Sí, i tant. Mira, pues això, amb això de les dones, amb la secció que estem tirant endavant de Punk i Dona, sí? Esperem tenir molts contactes i que en properes edicions de programes així especials que tant ens agraden fer, puguem portar també bones bandes de dones, que n'hi ha moltes i de molt bones, clar que sí. Però sí que seria molt guapo, que coincidessin un dia, que es coneguessin un dia el Pizu i el Mateo. Seria molt grande. Molt bé, pues estic molt content d'haver posat aquesta cançó. És una de les meves preferides d'aquest El enemigo en casa. Però la veritat és que una a una totes valen moltíssim la pena. Si no l'heu escoltat, ja teniu el Bandcamp del Pizu allà disponible perquè les escolteu i les descarregueu de manera gratuïta. Doncs voleu una dona, que sí, m'heu dit? Sí! Pues jo em porto una. Yeah. Vinga, tira-me-la. Una mica de hip-hop. Ja aquesta xavala ja va sonar, però no un tema propi, sinó va sonar en col·laboració amb el Akros, sí? Un MC de Barcelona. Em sembla que ja sé qui portes. Sí, la Paula. Uah! Paula, bueno, és P-W-L-A. Com rapeja la xavala, eh? Sí, és molt bèstia. Fem-s'hi de qualitat. Sí, fot un xerrer ràpid que no veus. I he portat una cançó que té un videoclip, el té penjat al seu YouTube, es diu Doctor Munch, i mola perquè a part de la cançó, que mola molt, si mireu el videoclip veureu com per darrere hi ha un plàstic, han penjat un plàstic, i hi ha dos grafiters que van pintant i fan el grito de Munch. Ostres, hola, que guapo. Amb spray. Sí, que guapo. Sí. I al final de la cançó pues, acaba, es veu allí. El... Ja ves. Ho hem afegit ja a la nostra secció de vídeos de radiotrama.cat. Ho estic fent ara. Mira, ja està. A partir d'ara ho teniu disponible per veure-ho a radiotrama.cat, clar que sí. A la secció de videoclips que hi ha allà a la dreta. Doncs res més, la Paula, Doctor Munch. Fom-li! Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como la gata. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como Katana. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como la gata. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como la Ana. Ella es eterna, somos nosotros los que estamos muertos esperando nuestro merecido fin. Cuando llegue va a ser una hostia en la puta cara. Aquí no hay cielo ni Valhalla ni Dios que te abra las puertas. Con un poco de suerte encuentras la paz que buscabas, pero no vas a tener capacidad para aprovecharla, echarle la culpa a las suertes de cobardes. Piénsalo un poco, no es cuestión de mala racha. Que si te tengo no te suelto y te me agobias. Que si te vas me quieres atenta por si un día vuelves y me tienes. Tengo que ser libre a tu manera. Si me voy me miras como si por ti estuviera muerta. ¡Ah! Me consume la rabia, cuanta más paranoia más resta mi tolerancia. Escondiendo mensajes en mis obras como Da Vinci. Lo siento porque sé que no soy lo que te esperaba. Que soy pura, soy sincera, que no tengo maldad. No me alabes, en serio que no quiero decepcionarte. Que te piensas que todo lo que toco lo convierto en oro. Y en verdad solo con abrir la boca lo contamino. Me pica, me rasco y la herida se abre. Cuanto más sucia más duele, cuanto más roja más arde. Cuanto más fea mejor sale expresarme. Y me planteo que en el fondo igual no quiero que se cure. Igual no quiero que se cure. Igual no quiero que me ayuden, igual no quiero que se enteren. Prefiero no contarlo y que dejen de molestarme. Ni olvido ni perdono, daño ya está hecho. Es muy fácil romper almas, pero quien junta los trozos eterno rompe cabezas dentro de un cofre sellado. Y el mío es de unas 10.000 piezas por lo menos. Y amémonos los unos a los otros, alegrémonos por los logros ajenos. Aceptémonos todos tal cual somos. Hostia puta, qué utopía me he montado en un segundo. Y aquí nadie es tan puro como parece. Secretos oscuros guardados en cuerpos dóciles. Aquí nadie es tan bueno como todo el mundo dice. Déjalo en manos del tiempo que él será el que te sentencie. Él será el que te sentencie. Dímelo a la cara, dime que no quieres serme compañero. No fue el viento el que se llevó tus disculpas. Fuiste tú que no tuviste huevos a pedirlas. Ya sé que hago cosas que no debo. Sé que vas diciendo que te destrocé la vida. No te lo niego, solo hice lo que sentía. Y aunque crea que soy una puta, merezco respeto. Merezco respeto. Creo que soy una puta, merezco respeto. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'iVox i allà ens demanin, clar que sí. espectacular tema Zarrangano de la Paula, brutal. Com li fot, brutal. Com li fot. A més, em deies fora de micro alguna cosa? Que era un tema... Ah, sí, bueno, que fa referència, la lletra de la cançó fa referència a la gran gata Katana, que va morir, ens va deixar fa poc, bueno, fa, ara ja no fa tant, no fa tan poc, però... Sí, un homenatge. Un homenatge, sí. Un donatge. Molt... Ostres, però sí. Sí, és així. Els homenatges són homes sí. I a la gata se li fa un donatge, clar que sí. Ah, mira, no, ni se m'havia acudit això, eh? Sí, jo crec que ho havia sentit ja aquesta expressió, no és pas meva. Vale. Ho tindré en compte. És que ni tan sols havia caigut de que homenatge pugui venir de l'arrel d'home, no? No sé. Es veu que sí. Algun grup feminista jo he vist que ho feien així, el donatge. Bé, estan més al cas que jo, segur. Doncs mireu, parlant de grups feministes, us volia explicar que ja tenim aquí el seminari d'estiu de Justa Revolta. Mireu, es titula Lluites feministes interseccionals, connectant eixos i mirades, i tracta de 4 dies. Vale? La primera sessió es titula Lluita sindical i tindrà lloc el dijous 25 de juny a les 7 de la tarda. La segona sessió es titula Lluita antiracista i tindrà lloc el dimarts 30 de juny i el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda també. La tercera sessió és Activisme trans i es farà el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda també. I la darrera sessió i quarta és la de Cossos dissidents que es farà el dimecres 15 de juliol a les 7 de la tarda. Totes les sessions es faran en streaming pel ja ho diré, l'IG aquest sí. de Justa Revolta. Molt bé. I excepte l'última sessió, la quarta de Cossos dissidents, que serà un acte presencial al casal Can Capablanca. Aquí a Can Capa, molt bé. Excel·lent, com sempre, la feina que fa el col·lectiu sí. feminista i anticapitalista Sabadell Justa Revolta. Ja podrien tornar a fer un programa d'aquests que feien, no? Revolucionant consciències. Yeah. Sí. Molaria molt que vinguessin aquí a la ràdio. I donaven un toque, un contingut diferencial aquí a la ràdio. I tant. Ojalà algun dia ho facin. Seria tot un luxe per nosaltres. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa. Ara és el torn de la Noe, que obre aquesta segona sí. ronda. Mireu, he descobert aquesta setmana una pedazo de jefa que es diu Audrey Funk. Audrey Funk. Jo la conec per tu. Sí, I la tia és cantant, compositora, rapera, activista, migrant i filòsofa mexicana resident al Bronx de Nova York. Porta més de 10 anys treballant en l'escena del hip-hop i reggae de Llatinoamèrica. I, a més, forma part de col·lectius com Somos Guerreras, Call Me Femsi i Mujeres Trabajando. Ole. Està molt posada en tot el tema de promoure i difondre la cultura i impulsar la creació artística que fan les dones, incentiva el desenvolupament de les mateixes i la participació activa igualitària en àmbits laborals i artístics de la societat mexicana. I el tema que us porto d'ella, tenia diversos per triar, de fet em va costar una mica, sí, però he triat l'últim, que va sortir el 30 de maig, i es titula Sin retroceder. I és un tema que l'ha fet una mica com a protesta, perquè es veu que van haver-hi al febrer unes declaracions del president de Mèxic, Andrés Manuel López, que deia com que instava, no?, a que les integrantes de grups feministes se tenien que abstener de pintar puertas i paredes durante les protestes contra els feminicidis. És que pobres portes i parets, no? I és com que li donen més importància a les pintades que als feminicidis en si, no? Les estan matant, però que vigilin el que pinten, és, no? Així és. I ella mateixa, al vídeo on està aquesta cançó, doncs diu que la protesta social és satanitzada quan ve des de les dones, que a Mèxic hi ha 10 feminicidis al dia i segueixen debatint sobre si és ètic o no pintar el carrer. El problema són les portes i parets. Així és. Doncs amb tot això us deixo amb el tema Sin Retroceder. Cabianet del bo. Me dijeron que todo era culpa mía, que si me agredían fue la ropa que traía, obligada a esconder quién era, miedo todo el rato ahí fuera. Me negaron desde nacimiento voz y ahora creen poseer mi cuerpo, dímelo por favor. Ay, cómo no estar enojada si están matándonos, estado indiferente nadie vio. No vandalizamos, ponemos el cuerpo, nuestras vidas no le importan, no hay respeto. Vaya a ver las cifras, no le miento, feminicidio más del 90%. Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Sin retroceder. Sin aliento, ni en la casa ni en la calle paz encuentro, no más sufrimiento. Por eso manifiesto la rabia colectiva, viene desde el centro. Esas no son formas, dice macho violento. Salgan a la calle, manifestemos, este es nuestro tiempo. No me importa momento, a quemarlo todo con este fuego interno. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Sin retroceder. Qué gran, ¿eh? Laudrey Funk. Quina bona descoberta, ¿eh? La veritat és que és un trallazo de persona, de artistaza, la que has descobert. I bueno, aquest tema ja ho deixava ben clar per on va. Lletres ben combatives i les bases també molt ben buscades. Quedeu-vos amb el nom perquè segur que la tornem a portar, ¿eh? I tant que sí. Que de fet, les altres cançons que jo he anat escoltant d'ella són bastant diferents a aquesta, ¿no? Aquesta tenia un puntillo ahí de Tremenda Jauria, potser. Sí, les altres són més hip-hoperes, ¿no? Ja l'escoltareu més, sí. I tant que sí, excel·lent. Excel·lent la proposta que ens has portat, una grandíssima descoberta que no coneixíem. Esperem que vosaltres que ens escolteu també hagueu gaudit tant com nosaltres escoltant aquest tema zarrangano de l'Audrey. Impressionant. La veritat és que m'has deixat bocabadat. Molt guapa la proposta de la mestra Noé, com sempre. La veritat és que fa patxoca la selecció musical que ens porta setmana rere setmana. I ara el que ve a continuació és la secció Punky Dona. Obrim la secció Punky Dona. Així és, una setmana més arriba la secció Punky Dona, que per les que encara no ho sabeu, pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui us presentem a Aiora Renteria, nascuda a Bilbo el 16 de març de 1976. De professió és professora d'educació musical i cantant de la banda bilbaïna Ceamais. Les seves aficions més destacades són viatjar, fer snorkel i veure concerts. Li agraden molt els animals i gaudir amb les coses simples de la vida. Té autèntica mania per la puntualitat. En quant a la militància social i activisme, la Iora crea cançons per portar la seva vida millor i, si hi ha sort, la dels altres, i sabem que ho aconsegueix moltíssimes vegades a jutjar per l'èxit de la seva carrera musical. Pel que fa a les influències musicals, destaca Queens of the Stone Age, Pearl Jam i The Strokes. Ha participat a bandes com Doctor Deseo, Berry Charrac o en el documental dirigit per Fermín Muguruza, Zuluac, entre d'altres, déu-n'hi-do. El seu primer concert va ser l'any 1997 a l'Aste Nagusia de Jaias de Bilbo, concretament a la xosna de la comparsa antimilitarista Sin Quartel. I bé, es va allargar una mica fent versions i van ser 5 hores de bolo. Res, per la gent de Bilbao, com obrir i tancar d'ulls. D'anècdotes personals, ens comenta que a Euskal Herria la demanen perquè faci pràcticament de tot. Ha estat ambaixadora de l'any per a l'obertura de la Sidra Vizcaína i aquest any ho és pel Xacolí, però de moment no s'ha pogut celebrar pel nostre estimat coronavirus. D'anècdotes relacionades amb la música, ens explica que gràcies a Fea Mais ha tocat al Japó, Anglaterra, Alemanya, Mèxic, Canadà, etc. I tot i cantar en basc, l'han abraçat plorant d'emoció després d'algun concert. La cançó que hem triat per presentar-vos la Llora Renteria és de Fea Mais, banda formada el 1997 per Asier Basabe a la bateria, Rubén González al baix, Iñaki Imaz a la guitarra i la protagonista de la secció Punquidona d'aquesta setmana, a Llora Renteria a la veu. La discografia de Fea Mais compta amb 8 LPs. Fea Mais, del 1998, Electricitatea, del 2000, Arrobian, del 2002, Sortus Gravitatearen Aurka, del 2005, Morfina, del 2017, Era, del 2010, Da, del 2013, Arro, del 2016 i 20 Urte, del 2017. El tema que han triat està extret del seu primer treball homònim com el grup Fea Mais i porta com a títol Itxasoa, una meravella. It's a slave in jamming. Chasoa, que traduït vol dir el mar, i que precisament es diu com la nostra grandíssima amiga de Euskal Herria, Itxaso, que des d'aquí li enviem un fort petó per ella i també per l'Ando Tore. Sí. És inevitable que quan escoltem cançons de Fea Mais i de tantes altres bandes d'allà d'Euskal Herria ens en recordem de la nostra gent que tenim allà i la trobem a faltar. Clar que sí, espectacular, espectacular. Aiora Renteria, des de la seva banda Fea Mais, des d'aquest LP homònim, també com la banda Fea Mais, i aquest Itxaso A que us hem ofert. Perquè ho gaudiu. Què us ha semblat? Molt bonica. Molt xula. Sí, eh? Sí. La veritat és que... Molt emotiva. O sigui, no entenia la lletra, perquè estava en basc, òbviament, però la música transmetia algo molt xulo. Sí. És que ho has dit clavat, Ricky, perquè realment la Iora el que fa és que això transmet com una mena d'energia amb la seva veu. Bueno, és cantant que ha estat en grans col·laboracions, com abans explicàvem amb Berri Xerrà, que va fer la cançó pel Gaste Topagune. Oh, Visai Berriak. I després també va fer la cançó de Cucutxa 3, una cançó que també se'ns va quedar moltes en la memòria, sobretot pel tema de Cucutxa. I bueno, una joia. Moltíssimes gràcies a Iora per haver participat. Muchas gracias a Iora por haber participado en la sección Punkidona. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas acercado un poquito más a tu persona para que te podamos conocer un poquito más. Muchísimas gracias, claro que sí. Ahí queda la dedicatòria també feta per la Iora en aquesta secció Punkidona d'avui. Continuarem setmana rere setmana, si podem, amb la secció Punkidona, que és una secció que ens fa molta il·lusió oferir-vos cada setmana i no deixarem de fer-ho. Continua la música combativa, seguiu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, música combativa per oïdes dissidents. Això és el pim-pam-pum. I ara és el torn del Ricky, em sembla, sí. Que tira la seva segona bala per tancar ronda. Vinga, doncs mireu, ara jo obro secció, també. Fol-li! La secció Fol-li-seitan! O Fum-li-seitan! Fol-li-seitan, com vulgueu, com més us agradi. Mireu, en aquesta ocasió me'n vaig a Regensburg, Alemanya, i són una penya que es diuen Unlimited Culture, o sigui, cultura il·limitada. Fan reggae. Uau! Sí, ja veieu que he pillat un filon de reggae vegà. I la setmana passada, no sé quantes setmanes porto ja, però com a mínim la setmana passada ja em vaig portar uns. Amb els TRK. Amb els TRK, els títeres de la rima callejera, brutal. Brutal. I ara em porto una altra cançó que es diu Vegetarian Food, d'aquests Unlimited Culture, o com es pronuncia això. Bé. S'ha entès perfectament. I res més, vinga. Feliceitant. Sultanas in my music with some milk. I love the coconut to eat. I love the coconut to drink. No potatoes in my salad. I love tomatoes in my sauce. I love the cauliflower in my spring. Vegetables, yes. Try it, and then try it again. And you will see, you will be another man. I know you like it. And you can enjoy it with your woman and enjoy it with your children. I love vegetarian food. It's good for your soul and it's so tasty. I love vegetarian food all day. It's better for your body. People, listen what I say. I eat no fish, I eat no meat. I like it more to plant the seed and see it growing. I hate McDonald's, Burger King, and most of all KFC. It's so bad for you and me. It hurts me to see these animals without energy. People don't know what they eat. We have to stop it. Do you agree? It's the only way for them to be free. Yes, I love vegetarian food all day. It's good for your soul and it's so tasty. I love vegetarian food all day. It's better for your body. People, it's a good thing. And the kiwi and the mango, pineapple, pear and avocado, watermelons, grapes and lemons, walnuts, peanuts, just for you, man. Strawberry, blackberry, ooh, I never forget the raspberry, the sweet, sweet cherry, yeah. We say we try it, and then try it again. And you will see, you will be another man. I know you like it, you like it, you like it, and you can enjoy it with your woman and enjoy it with your children. I love vegetarian food. Day. It's good for your soul and it's so tasty. I love vegetarian food all day. It's better for your body. We police some food, I say one more time. I love vegetarian food all day. It's good for your soul and it's so tasty. I love vegetarian food all day. It's better for your body. We police. Guapa. I se m'ha oblidat dir que la cançó aquesta, Vegetarian Food, està extreta d'un disc homònim, Vegetarian Food, del 2014. Ole, ole, homònimament parlant. Homònimament parlant. Excel·lent secció pro-vegan, la Folli Seitan, que sempre ens porta el Ricky. Setmana rere setmana també es curra una cançó que parla de la temàtica vegana. Molt xula, eh? Molt bon Ricky, bon reggae per la penya, bon ritmillo i... Sí, sí. Ritmes tropicals, que sempre s'agraeixen. Així, així, que es noti que s'apropa l'estiu. I tant que sí. Molt bé, Ricky, molt guapa. Excel·lent la proposta, excel·lent també, com sempre, tota la selecció musical del mestre Tecles, que sempre escurra les tecles i moltes altres coses que no sempre es veuen. I molt bé, molt xula. La veritat és que una cançonassa d'aquesta banda, com era? Culture, però... Unlimited. Unlimited Culture. Cultura il·limitada. Molt xula. No, no coneixia la banda I tampoc la cançó i m'ha molat. I m'ha sorprès veure que són d'Alemanya, perquè és un rasta que canta en anglès, que són d'Alemanya. Alemanya. Tenim els tropicals alemanys. Sí. Sí, és com, a veure, tot no m'ho explica. Això era com trobar la Rioja, Argentina, no? I tot això. Ah, això després en tornarem a parlar. Tot ho trobarem. Tot sí, ho trobarem. Doncs mireu, ara per continuar, abans de començar la ronda 3, us porto, bueno, portem les darreres novetats sobre el cas de Pablo Hasél. I és que hi haurà una roda de premsa per explicar l'operació d'estat per empresonar Pablo Hasél, que tindrà lloc el divendres 19 a les 11 del matí davant de la seu del PSC a Lleida, a l'avinguda de Blondel 19. I d'altra banda també hi ha una, a veure, ho tinc per aquí, una acció solidària que consisteix en trucar i exigir que no el fiquin a la presó. Llavors, cada dia de la setmana s'ha de trucar com a un lloc, no? Per exemple, el dimarts han posat el telèfon de l'Audiència Nacional per anar trucant de 9 a 2. Diem els números de telèfon també? Sí. Doncs mireu, el del dimarts, que és per l'Audiència Nacional, com us deia, és el 91-470-53. Després, el dimecres, és per trucar al Tribunal Supremo i hi ha dos números de telèfon, el 91-397-12-13 00 i el 91 397 1050. El dijous al Ministeri de Justícia 91 837 22 95 o 902 007 214. I l'últim dia que proposen és el divendres per trucar PSOE i Podemos i els dos números de telèfon que faciliten és el 91 582 0444 i 689 546 358. Molt bé, rebentem les línies exigint la llibertat del Pablo Hasél, truquem a tota aquesta xusma i diguem ben clar que volem el Pablo Hasél en llibertat i amb llibertat d'expressió, que és el que de fet reivindiquem amb aquestes accions, la llibertat d'expressió del Pablo i de tota la gent encausada per dir les veritats que l'estat amaga. Molt bones les propostes, molt bones les activitats que es proposen per tal d'exigir la llibertat del Pablo i sí, fem un cop de mà i sumem-nos-hi totes. Clar que sí. Molt bé. Vale, doncs comencem la tercera ronda. Som-hi. Mireu, jo porto ara mestissatge rock del Baix Llobregat. Olé. Què us sembla? Sí, amb un grup que són els Trust. Sí. Como Trasto, però sí, Trust. Que és un grup que va començar el 2008 i els components són l'Albert Martí a la veu, la Laura Pagès també a la veu, Ferran Uller a la guitarra, el Gerard Martí al baix, Caterina Gómez al trombó, l'Òscar de Cuestas als teclats i samplers, el Sergi Rovira a la bateria i el Pau Altarriba a la trompeta. Tenen de discografia, tenen un parell d'àlbums que van treure. Un d'ells és Diari de Matinada, que el van treure el 2014, i un altre és el de Tunant, que el van treure el 2016, dos anys després. I el tema que he triat d'ells és un feat amb Strombers. Olé. Sí, es titula Ho volem tot i pertany al primer àlbum que vam fer el 2014, el de Diari de Matinada. Així que Ho volem tot. Thank you. l'absència de classe som inquiets, somiem en un món millor. Som tot pel que van dir els nostres avis fills d'un crit col·lectiu i els culpables d'una crisi que no hem creat. Però tot és possible i tot està per fer. No oblidem qui som, ni tampoc el que vam ser. No renunciarem a res. No oblidem qui som, ni tampoc el que vam fer. Déu-n'hi-do, combinació explosiva entre Trust i The Strombers, brutal, no? Brutal. Sí, una mica d'esca, així. Una miqueta d'esca amb estissatge, molt xula. Molt xula. Música festiva, per mi això sí. És música de, sí. De festa major. De sí. Evoca, evoca. Sí. Tenim ganes, una miqueta d'estiu doncs sí. I de festa major, no sabem què hi haurà. Sembla que però... no hi haurà gran cosa aquest any, però... Ens haurem de buscar. A veure si festes de Sabadell o alguna coseta fan. Ojalà que sí. Clar, els que venen puguem gaudir. Gairebé al final de l'estiu, no? Aquests potser encara poden rascar alguna cosa. Ojalà que sí. Molt bé, doncs... Mascareta pues... tots allí a la barra, al metro i mig. No sé. No ho veig, jo tampoc ho veig. Però bueno, tot ho farem. Mica en mica. A veure si és veritat que tota aquesta mandanga passa el més aviat possible i podem retrobar no la nova normalitat, sinó la nostra vella normalitat, que és el que ens agradava. Clar que sí. Molt bé, doncs continuem amb més música combativa. Continua aquesta edició 346. Ara és el torn de donar-li la benvinguda a un duet. Són Naomi i Rita, que és un duet brasiler de Curitiba, format el 2013. Elles són Sissi Soares a la bateria, a les veus i als crits, i Ibi Sumini a la guitarra, a les veus i a les ensinyes ridícules. Em va molar molt el concepte d'ensinyes ridícules. I és un, ja veureu, és un temazo, a més ja veieu que només són dos i sembla que en seguim més perquè li foten bona tralla. Del seu darrer LP, que es diu Tropical Punk, que va sortir el 2017, us porto un temazo que es diu Ai que costoso. Ai, que gustó això. Naomi Rita, des del seu EP Tropical Punk, espectacular tema zarrangano. Aquí... Dues soles, eh? Sí, sí, mare sí. Meva. No necessiten... No necessiten res més. No necessiten res més, tu has dit. I quins canvis se fotien de... Sí, sí. En la mateixa cançó semblava dos o tres cançons diferents. Sí. Per fan, moments, eh? Fan el que volen, totalment eclèctiques, fan el que volen i ai, que gustó això. I la veritat és que un goig de cançó i un goig de troballa, la que vaig fer amb aquestes Naomi Rita, que em van molar mogollon. Com es diu la cantant, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, Soares i Ibi Sumini. La veritat és que dues maquinotes que li foten molta canya. A més, vaig veure el vídeo i es veia així en directe i la penya gaudint i molt xulo, molt xulo. Una passada, una passada. La veritat també és que... L'has ficat també a la web? Pues no estic segur, però si no ho he fet ho faré. Diria que no, diria que aquest no, encara no hi és, però també l'hi posarem, perquè la veritat és que val la pena veure la penya com ho gaudeix amb les Naomi Rita. Molt bé. Molt bé, Isma, tio. Sí, ahí està, vos. Quina descoberta, que ha portat el sí. Tio. A Brasil, de Brasil. Cada setmana n'hi ha una sempre, o dos de Brasil. Sempre, eh? Sí, eh? Avui no era crash, però gairebé, perquè hi havia moments que també es posava allà a berrear, a cridar com si l'estiguessin degullant, la Sisi. Sí, sí. Així era. Molt bé, doncs encara tenim més música combativa. Estem arribant a l'equador del programa. Ara és el torn del mestre Tecles, que acabarà aquesta tercera ronda. Mireu, doncs jo encara no m'accelero tant com tu, Isma. Encara estic amb el rotllet de l'esca i tal. Bueno, clar. És una cançó que tinc a la recàmera des de fa molt temps, perquè el dia que la volia portar són els República Ska de Lleida. Uau, ja van sonar un cop, diria. Sí, sí, és que justament el dia que la volia portar vaig veure que la Noé també els, sí, els havia portat i va ser com... Us veu creuar. Sí, què està passant aquí? I porto des del mateix disc que vas portar tu, Noé, del Resistirem del 2013, porto una versió de l'Ovidi Montllor que es diu Per què vull. Oh! Xufa! Plovia aquell dia per què vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa per què vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua per què vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la per què vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada per què vull, perquè tinc ganes d'encantar. Si a mi per què vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós per què vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després varen parlar per què vull, perquè tinc ganes de parlar. Preciosa, pero... ¡Buah! Quina versió més xula, eh? Espectacular. De Mazarranga, no? Versionaca de l'Ovidi Montlló, per Cabull. Déu-n'hi-do. República Esca. Sí. República Esca des de Lleida. Són bons, eh? Sí. De Lleida, a la meva terra ferma. Ara, que no ens falti. Que per fi puc anar, tio. Avui hem canviat de fase. Sí. Ui. Ja... No sé si aquest cap de setmana, però aviat m'aniré cap allí. I podràs conèixer... I podré conèixer el meu nebodet. Aran. I tant. Quines ganes, eh? Deus tenir, Riqui. Sí. La Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. Aviat tornarà a trepitjar la terra ferma. I a més coneixerà l'Aran, clar que sí. Mira que quan hi podia anar, a vegades m'he passat mesos sense anar-hi a veure la família. Ja basta que no puguis fer com que et vinguin més ganes, eh? Sí, eh? Sí. A més han sigut un munt de mesos. Vull dir. Però bueno, ja està. Almenys ja està. Sí. I molt bé. Això cap a on camina, ara? Això ara em sembla que és la Noé, la que... Ui, m'està passant superràpid, això, sí, eh? Ja quarta ronda? Quarta ronda. Wow. Estem a dos d'acabar, o sigui que... Doncs mireu, a la quarta ronda porto a una banda que es va crear el 2000 a Cornellà de Llobregat, Barcelona. No m'estic movent gaire, eh, aquest programa. Bueno, estic més o menys per estàs aquí. Estàs tranquil·leta. Són els Muyallo Riff. I bueno, és un grup de punk, ska, reggae, rock. I, fan de tot. Sí, fan de tot una mica. De discografia tenen tres discos que han tret en total. El primer va ser el 2010, que es titulava Construmón. El segon l'any següent, el 2011, Palante. I el darrer és el 2013, que es titulava Maldita Comèdia. És d'aquest àlbum que porto el tema, que es titula De Noc Calera, que si ho traduïm vol dir Tothom al carrer. I, bueno, i també tinc els components que los voy a decir. Clar, perquè sí, ho vaig trobar. Sí, mireu, Muyallo Riff són a la veu l'Àlex Medina, Pachi, al saxo el Luis Carrizo, a la guitarra el Carles Gutiérrez, a la bateria l'Iñaki Rodríguez, al teclat Lucas Peire, al baix el Javier Zurita, a la trompeta l'Andrés Tosti i al trombó l'Edgar Gómez. Olé. I bueno, a veure què us sembla aquest tema De Noc Calera. Fum-li canya. Hey, what's in calera? De no calera, borro caraco calera. Calera, calera, borro caraco calera. Calera, calera, calera, calera. De no calera. Queremos igualdad entre pueblos, razas y sexos. De no calera, para poder soñar, poder llegar a hacerlo. De no calera, aunemos nuestras voces y cantemos por lo que queremos. De no calera, para demostrarnos que todos juntos podemos. ¿Qué piensas tú? ¿Estás conmigo? ¿Qué quieres tú? Cambiar la dirección, dime qué haces tú. ¿Actúas convencido? Dime, ¿qué sueñas tú? De no calera, por la autodeterminación de los pueblos. De no calera, para ser soberanos y no haber de resignarnos. De no calera, para defender lo que tuvimos y tendremos. De no calera, para demostrarnos que todos juntos podemos. Se empieza haciendo eso, mira quién sabe. Se nai tu so, no la vida da tu. Se la quitando eso, el sin será comprens. Se la mestendo eso, no la vida da tu. Come together. Sin que participen ellos. De no calera, para desbancar a esos que quieren ser los dueños. ¿Qué piensas tú? ¿Estás conmigo? ¿Qué quieres? haces tú? Cambiar la dirección, dime qué haces tú. Actúas convencido, ¿qué sueñas tú? ¡Oh! Come together. Come together. Estàvem aquí ja ballant i tot. Que bona! Quin ritmazo! Bueno, qui hagi estat atenta haurà descobert que no ho havia dit, que és un feat amb el grande, amb Fermín Muguruza. Fermín Muguruza. Sí, home, la veu inconfusible. Inconfusible, i tant, guapíssima. Que la cançó va canviant una mica de ritme, no? Que al principi és així com més tranquil·leta i després li meten ahí canya. Però el tos que s'accelera és frenètica, sí, vaja, frenètica. És com per ballar donant-ho tot. Que és guapa. Molt guapa, sí. M'ha molat moltíssim, m'ha molat moltíssim. La veritat és que una joia que ens has portat des de Euskal Herria i des d'on més? Des del Cornellà de Llobregat. Des de Cornellà de Llobregat, tremenda, tremendíssima. Dels Mullallo Riff, sí. Ja ves. És un grup també que no havia sonat al Pim Pam Pum. I mai? Crec, no, mai. Flipa. No, i crec que tornaran a sonar, perquè també he vist alguns temes així que són com bastant guapos. Són famosos, vale? Jo Mullallo Riff, la veritat és que de nom em sonava mogollon, i em faig creus que no haguessin sonat encara mai. S'ho vaig buscar bé, que ja sabeu que de vegades ho faig i no ho trobo, però no vaig trobar res. Ja pot ser. A veure, la base de dades anterior, que no ens ho currevam tant a l'hora de ficar el nom de les cançons, el nom del grup, sí. I a vegades ja anem petresos allí perduts, mal, que fica pista 08. I vés a saber qui és, sí. No? Que no... Sí. Molt Així bé. És. Doncs ara et toca a tu, Isma. Ara em toca a mi, però abans de passar a la següent cançó ens volem fer ressò del cas dels i les joves del Sasso que segueixen a presó, ja que recentment s'ha sabut que la manipulació en el cas del Sasso va començar el dia següent de la baralla a la porta del bar. El primer informe de la Guàrdia Civil que recollia els noms dels i les joves del Sasso va ser redactat amb anterioritat a la declaració de les denunciants. I bueno, és un fet que denuncia la gent del Sasuako Aske, i bueno, des del Pim Pam Pum només podem expressar la vergonya que ens fa l'estat que empresona el jovent compromès a cop de muntatge policial, i des del Pim Pam Pum reivindiquem la llibertat de les joves del Sasu, Amnistia Osoa. La vergonya i la impotència, no? De... Sí, fan i... sí. Sí, jo la veritat és que em vaig llegir un llibre, i ja el llibre que em vaig llegir, que era tot, sí. Que tractava totalment del tema del Sasso, sí. Ja, o sigui, et feia bullir la sang de com ho havien fet, però és que a més surten ara noves notícies com aquesta, o sigui, l'informe que en el qual, diguem, en causen el jovent es recull abans amb anterioritat a la declaració de les denunciants. O sigui, a tu no t'han denunciat i ja t'han fet un informe que t'empresonarà. Sí, això fan super heavy. Fan servir els atestats policials com a prova, que en realitat allò és una informació, l'atestat policial no és la prova tal qual, o sigui, és com l'indici, i després allí es fa la investigació i llavors Exacte. Fan l'informe que t'acusen. Però és molt habitual que agafen l'informe preliminar de la policia ja com a prova. Sí, sí. I aquí ningú ha denunciat. Que és paraula de Déu, no? És com lo que ha escrit el poli, jo me lo creo, va a missa i venga, i pa'lante. Sí, sí. Una vergonya. La Guàrdia Civil fa un informe, s'inventa un informe, diguem-ho clar, i a partir d'aquí es fa abans de que hi hagi cap declaració de denúncia per part de ningú, i a tu t'entaleguen i la vida sigue, oye, i encara segueixen a presó. Aquesta és la vergonya del puto estat que tenim, que encara té empresonades a les joves del Sasso. Bueno, això que dèiem, Amnistia Osoa, no pararem de dir-ho, no pararem de cridar-ho. I a nivell musical, després d'aquesta informació, volem portar un altre cop el nostre estimat Pol de Sigelpa, el Pol Fracàs, o el Noyer Màxim, depèn de la xarxa social que utilitzeu, el coneixereu així. És el nostre amic de la família Sigelpa i Bios Bardos, que continua amb els seus guitar covers. No para, eh? No para, és un màquina. Sí, sí. És un màquina. A més, els vídeos valen molt la pena, perquè no només ell és un màquina tocant la guitarra o el baix, el que es passi a tocar, és que a més li fot una expressió a nivell facial, a nivell de cara. Ho viu mogollon. I bueno, aquest a més és, ens va dedicar un tema zarranga, no? A tota la gent del Pim Pam Pum a través del seu canal d'Instagram. I, sí, és un grande, el Pol és un grande. I a més amb, la, a més amb el vídeo amb la samarreta posada del Pim Pam Pum, bueno, brutal, brutal de necessitat. Que bo. Sí, sí, és, crea il·lusió, sí. Que guai. Si no l'heu vist, ja, ja trigueu. Aneu a Instagram i busqueu Pol Fracàs i allà ja veureu una versionaca, perquè el que portem és una versionaca de Pooley, la banda de punk rock californiana formada el 1995, i és un temazo que porta com a títol Crash It In. Oh yeah! És brutal, la veritat és que l'art que porta el Pol a la sang és brutal. Estem molt, molt, molt a sobre de que la gent de Bios Bardos tregui nou treball, però és que, no sé, Ricky, si tu ho sabies, que ara la Noé no hi és, s'ha anat a demanar, per això li dic només al Ricky, però el Pol, si no estic jo mal fixat, també està darrere d'un projecte que es diu Bastards Vallès. Et sona alguna cosa això? Hòstia, ara me pilles. Sabia que estava amb Subversa, em sembla? Sí, Subversa, sí. Subversa, el Sigelpa i Bios Bardos i pues, no sabia més. Pues jo, si no he vist malament per xarxes, no sé si és col·laboració o és que pertany a la banda, està també amb Bastards Vallès, Bastards, que és una banda d'aquí del Vallès que està també integrada per la gent de M Studios. Escribano Martínez, el Xavi, el Marc, hola. Els germans de Cerdanyola, que fan malestar social, sí, i que fan les delícies enregistrant un munt. I antipàtics, que també sí, estan antipàtics. I tant. I la veritat és que he trobat un parell de... Sí, el Marc i el Xavi, Escribano Martínez, i el Sigelpa junts en un grup. Sí, el Pol, sí, sí. Sí, sí. A més és super, super curiós, tio, perquè no t'ho perdis. És un grup... Bueno, és bateria, baix i guitarra, ho tindríem ja gairebé no, tot. I són més penya. Amb ells tres ja fa... És un equipazo, sí, sí. No, a més, és supercuriosa la proposta, perquè es diuen Bastards i el que fan, a veure com ho puc explicar, ells fan reggae, o sigui, és... Ara m'has matat, eh? No, no, és que les cançons no són punk, o sigui, és reggae amb ànima punk. El proper dia, estic segur que el proper dia em portaré una d'ells. Perquè a més tenen un parell de temes... No em podré esperar una setmana en buscar això. És reggae amb ànima punk. O sigui, és punk com molt tranquil, un rotllo reggae, però lletres punk, actitud punk, tot punk, però és... I tampoc et pensis que hi ha vents, ni tropical, ni... No, no, és... És punk, però és un punk amb toc reggae. Amb toc reggae. És una passada. Bastards Vallès, eh? Bastards Vallès, ho trobareu a les xarxes i sí, la veritat és que molt, molt content d'haver poder-vos ofert aquesta cançonassa dels Pooley, aquest temazo que es deia Crashed In del Pol de Sigelpa, del Pol de Biosbardos i del nostre estimat Pol d'aquí del Pim Pam Pum. I l'engresquema que continuï per aquesta banda de les covers i de fotre-li xitxa a totes aquestes propostes noves o no tan noves que té entre mans. Una abraçada, Pol, ets un jefe. Que guapo, tio, molt bé, molt bé. Doncs mireu, ara em toca a mi, no? Em sembla? Sí, em toca a mi. Jo ara ja està ska, reggae, ja acabo amb tot això i me tiro el punky ja. Me'n vaig cap a una destinació que us va fer molta gràcia, es diu Chilecito. Aquesta que ens explota el cap. Sí, Chilecito, que està a La Rioja, que és com un departament, una província d'Argentina. D'Argentina, Chilecito, Rioja, Argentina. Sí, que ja el programa passat ja vas portar algun grup d'allà, sí. No, també? Els mateixos. Es diuen Resistència Antiestatal. Sí. I des del seu disc homònim d'aquest, no fa gaire, d'aquest... Tercer homònim de la nit, tant la cançó com el disc es diu Solo Contra Todos. Fot-li! Buah! Que bé, mira, amb les cervesetes que han arribat just a temps. Un brindis, aquí al Pim Pam Pum, clar que sí. I vosaltres que esteu a casa, si no esteu fent un beure, ja trigueu, clar que sí. El Pim Pam Pum s'ha de fer sempre amb una cerveseta, amb alguna coseta fresca que us vingui de gust i gaudir-ho, que és el que fem aquí als estudis de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Continua la música combativa, continua aquesta edició 346. Vols cunya? Cunya. Tira-me-la, clar que sí. Tira-me-la, la jefa manda i no tu panda. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, seguim, ja cinquena ronda. Cinquena ronda com si res, eh? Pim, pam, pum. Pum. I que no em quedi ni un. Entre pa de cita. Doncs com a cinquena ronda jo porto, me'n vaig ara sí a Argentina. Concretament a Pergamino. No marxes d'on estava el Ricky? Sí, no. De Chilecito cap a Pergamino. Pergamino. I anem amb les flores del mal, que bueno, són la Almejandra a la veu, l'Agustina Desastre a la veu també, la Fernanda Esculls al bajo. Almejandra existeix com a nom? Ja, no sé, posava Almejandra, potser és Alejandra i ho han volgut posar així. És un sobrenom. Sí. Jo ho he trobat així, doncs ho dic així. La Karen a la guitarra, el Flavio a la guitarra també i l'Agus a la bateria. El tema que porto es titula Piensa por ti mismo misma, perquè és això que acaba amb una X, por ti mismux. I res, que espero que us agradi. Comentar que al principi hi ha una introducció diria que és de l'anarquista i antifeixista Salvador Puig Antich, però dita per elles. I després ja comença la cançó. Molt bé. Enxufa-la, Ricky. Fom-li. Por más vueltas que dé el mundo, por más que nieguen los acontecimientos, por más represión que el Estado instaure, por más que se laven la cara con la democracia burguesa, por más huelgas de hambre que silencien y callen, por más que tengan saturadas las cárceles, por más pactos que se desarrollen con los controladores de clase, por más guerras y represión que impongan, por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase. Más alto diremos, asesinos de pueblos, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas ajenas, más alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos vuestros asesinatos de gentes, vidas, pueblos y naturaleza, de labio en labio, paso a paso, poco a poco. Pensa por ti misma, piensa por ti mismo. Ha molat, eh? Ha molat molt. La veu aquesta aguda durant gairebé tota la cançó i després pum. Que grans. Sí, les flores del mal. Flores del mal. Mm. Tampoc les tenia gens controlades des d'Argentina amb tota la ràbia i tota la contundència. Molt xula, molt xula. Excel·lent la proposta, Noé. Molt bé. Celebro que us hagi agradat. Molt guapa, molt guapa. I esperem que també a vosaltres que ens escolteu us estigui agradant aquesta edició 346. El més calent és ara i guera, el bo i millor està per arribar, de forma que lligueu-vos bé els cinturons, lligueu-vos bé la cadira i no bellugueu gaire lluny. Què portes ara, Mestre Tecles? Vaig jo o vas tu? Ah, vaig jo. Ah. Vaig jo. Què porto jo, Mestre? Què portes, Isma? Pues mira, pues porto una versionaca, perquè ja sabeu que sóc un amant de les versions i he trobat una joia, de fet la vaig trobar ahir mateix i està acabada de sortir del forn. És un tema que fa Travis Barker, el mític bateria de Blink 182, i el fa juntament amb Machine Gun Kelly, raper i actor de Cleveland. Ens porten una versió brutal del Killing in the Name, del Rage Against the Machine, que malauradament 28 anys després segueix tan vigent com el primer dia. Us la deixo perquè la gaudiu. Some of those that weren't forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Those who die are justified for wearing the badge they have chosen white. You justify. Those who die for wearing the badge they have chosen white. Those who die are justified for wearing the badge they have chosen white. You justify. Those who die for wearing the badge they have chosen white. Come on. Bacum. Bueno. O sigui, les veus, evidentment, són difícils de replicar les originals, però musicalment... Musicalment tremenda. Tremenda. És idèntica a la, sí, sí, sí. A la original. Sí, la veritat és que molt, molt reconeixible, Travis Barker i Machine Gun Kelly fent les delícies aquí al Pim Pam Pum amb aquest Killing in the Name dels Rage Against the Machine. Molt guapa, la veritat és que la vaig agafar així al vol i vaig pensar, tate, que això és cabaret del bo i l'audiència del programa ho ha de catar, clar que sí. És una de les cançons més versionades, aquí sí. El Pim Pam Pum, sí. Sí, els Press Against allí amb els Bens, sí. I més, no, ara no me'n recordo quines, però han vingut diverses vegades a aquesta cançó en diferents versions. Ha sonat abastament, sí que és veritat que a més tens raó que una de les versions era amb Bens, molt guapa, ara no, jo tampoc... Brass Against, aquest sí, perquè Brass, sí. Aquesta me la poso moltes vegades a casa. M'encanta sí. la dona aquella que... Sí. Que és una... És també ah, brasilera. Ja sé qui dieu, és una brasilera, sí. També, sí. Que li fot una canya impressionant. Sí, amb el cabell arrissadet allà sí. I... Buah, brutal, sí. Brutal. Molt bé. Hi ha el videoclip on la toquen en directe a l'estudi, no? Sí. És a l'estudi, però alhora en directe, perquè està gravat allí. Es veu ben bé. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Això no s'acaba encara, tot i que estem en les darreres cançons. Fa molta baixada, anem molt esverades. La cervesa també fa el seu efecte. Sí, i ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva penúltima bala per acabar aquesta cinquena ràfaga de cançons del Pim Pam Pum en aquesta edició 346. D'on eren aquests que has portat tu, Isma? Aquests són de Travis Barker. La veritat és que no tinc clar. El Yankees o Corai, no? Sí, el Machin Gun Kelly és de Cleveland. O sigui que sí, Yanquilàndia. Vale, doncs no deixem les Amèriques, perquè abans jo havia anat a Argentina, la Noe també a Argentina, sí. Tu cap amunt, i ara tornem cap avall, cap a Colòmbia, a Bogotà concretament. Mm. Olé. Us presento banda, són les tumbes. Tumbes, com tombes? Sí, sí. Bueno, no sé si és el verb de tombar-se o és la... La cara és perquè crec que també és la primera vegada que passen per aquí pel Pim Pam Pum. Sí, sí, sí. I a més és un disc recent sortit del forn. Hola, que guai. Es diu Dolor, d'aquest mateix 2020, i he triat una cançó que es diu No voy a sonreír, i ja veureu que em començo a ficar punk encara, però hi ha una mica més amarga la cosa. A veure què us sembla. Empieza el desmelene. Sí que és veritat que era més fosqueta, no vull somriure i aquest so... Sí, a mi em recorda el punk d'aquí dels anys 90 o 80, no? Com rotllo paràlisis permanente i coses d'aquestes... Post-punk, podríem dir. Sí, sí. L'Eric no seria secció, orgullós. Secció post. Sí. El mestre Tecles aquí postejant, clar que sí. Que també és raro dir secció... que és raro de dir post-punk quan sona un punk de fot 30 anys, però, sí. Però bueno, ja ens entenem. Sí. Sí, sí. És raro perquè realment a dia d'avui sí que es fan coses noves de punk, però pot ser que soni antic i aleshores sona punk, o pot ser que soni al punk dels 90, que aleshores és post-punk. Sí, sí, és una paradoja temporal, sí. Que tenim al cap. Una paranoia temporal. Paradoxa, no, en català? Paradoxa, sí. Sí, sí. Paradoxalment parlant. No homònimament, no. Paradoxal. Ai, com es nota que estem arribant a que fa molta baixada. Sí, sí, sí, sí, sí. La Bea no n'estaria d'acord, però no, per ella faria pujada. Faria pujada, així és. Jo la IPA aquesta de l'espiga que m'estic fotent... Està entrant olímpia. M'està alegrant la tarda. Està entrant olímpia com una mañana de primavera la IPA. Molt bé, doncs la Noé és la responsable d'iniciar aquesta darrera ronda, Last Fight, sí. Last Round. S'acaba ja. S'acaba. Bueno, sí, encara queden unes cançonetes. No? Sí, i tant que sí. Doncs però mireu, jo per acabar porto un grup que fa uns quants programes els vaig portar per primera vegada, que són els Camarada Kalashnikov. Uau. I bueno, és un grup de rock combatiu natural de Sant Martí de Sarroca, en població del Penedès, que es van formar l'any 2003 i el formen el Marc a la veu, Cabreta a la gralla, l'Adri a la guitarra, a Celio també a la guitarra, Oli al baix i Xinot a la bateria. De discografia he trobat que tenen 4 àlbums. El primer va ser el 2004 i es titulava Arma del Poble. El segon, el 2006, es titulava La força de la raó. El 2017 van fer Antisociali versus Camarada Kalashnikov. I l'últim que tenen és el 2008, Mans, Ment i Cor. I és justament d'aquest darrer àlbum que van fer d'on he triat la cançó que escoltarem ara. Que espero que la gaudiu, We Are Antifa. Fom-li canya! Oi! Quin so superclàssic, el típic puncoi de Anglaterra, no? Però alhora amb una gralla ahí que queda de puta mare. Reventant els ciments de Can Capablanca i reventant Radiotrama d'arrel. La veritat és que brutal de necessitat, espectacular el tema zarrangano d'aquesta penya, no? Impressionante, impressionante. Molt bé, molt bé, molt bé. Que guai, que us hagi agradat. Me encanta. Ella tira un tema zarráquero y ahí se queda ahí más ancha que larga. Pues, ha sigut tremenda. La veritat és que una... És que aquesta penya té cançons molt bones, eh? O sigui, segur que el portem més, camarada... Kalashnikov. Camarada Kalashnikov, sí, uns sí. Clàssics, de fet, perquè aquesta penya fa la tira d'anys que ja sonaven, sí. no són pas nous en el fet musical. L'últim disc de quan has dit que era? De quin any? Encara estan bastant en actiu? A veure, del 2008. Ah, no, veus, ja fa. El 2008, ja fa, no. Sí. Com diria el Pau, són uns clàssics. Home, aquests ho sabem tu i jo, fins i tot. No només ho sap el Pau, sinó... Que grande, que grande. I també li faria una patada al llibre de text carcelari del Pim Pam Pum, que sí? El llibre d'estil, no? El llibre d'estil carcelari, que sempre li agrada... Que has dit llibre de text? Llibre sí. De text, sí. Bueno, tenim un llibre de text del Pim Pam Pum? No, soc mestre, és de formació professional. Molt bé, i tot plegat. I que bé que ens ho passem, eh? I que bé que ens ho passem. Sí. Mireu, que això s'està acabant, ja. S'acaba, de fet queden un parell de temes... Mm? Però aquesta edició 346 toca la seva fi, edició que hem volgut dedicar a la campanya per un pla de xoc social que pagui la banca a l'IBEX 35 i que també us hem presentat el cartell de Justa Revolta sobre les lluites feministes interseccionals. I a més a la secció Punky Dona, avui us hem presentat a Llora Renteria, no rieu cabrones, cantant de la banda bilbaïna Seamais. I a més us hem portat també les últimes novetats del cas Pablo Hasél i també us hem portat l'últim que ha sortit sobre el cas de les joves del Sasso que segueixen a presó tristament per nosaltres i a qui hem demanat, igual que amb el Pablo Hasél, la seva llibertat absoluta. I res, amb un parell de temes acabarem. No sé si voleu afegir alguna coseta més. Re, que no sé, estem com molt contents avui, no? Sí. Ens ha donat així un subidon xulo. Sí. Jo crec que també ho... Bueno, no crec, estic convençuda que la música ho fa. Les bones cançons que posem sempre són el que salven el programa, el que fan que tingui interès per la gent que ens escolta i al final és la música el que ens salva. I de música sempre anem molt servides perquè la veritat és que a nivell de música combativa no ens l'acabarem mai, ni avui ni demà passat. No, és una font inagotable. És una font... No paren de sortir bandes i les bandes que ja no paren de fer cançons, o sigui... I també, per què no dir-ho, també tot aquest feedback que sempre tenim amb diferents cantants i grups, tant amb la secció Punky Dona, però també després amb les amigues del programa, com avui al començament que hem parlat de l'últim treball del Mateo i de l'últim treball d'Erpizu, i un munt de bandes més que us hem portat d'Amèrica Llatina. M'encanta això de que les bandes descobreixen que els hem ficat a través de les xarxes quan pengem el programa, s'enteren que els hem ficat una cançó seva i les bandes s'ho curren, agafen el tall i fiquen l'editen i el pengen, no? El fan el re... Bueno, amb un dels temes que vas presentar tu, de quin era? L'Anarce. Bueno, s'ho va currar mogollon, eh? És veritat, que va agafar... Fins i tot el que dèiem, com que ho diem en català i ell no parla català, doncs la seva base d'oients en castellano parlant... Ho va subtitular. Sí. Va fer un vídeo agafant el nostre àudio, subtitulant-lo i ficant imatges, no sé si del logo del Pim Pam Pum, no sé. Sí. Una currada que dius, hòstia. Sí. La veritat és que aquest feedback no té preu. Isma, tio, feedback, ja no saps el que dius. Feedback, llibertet... Sí, molt bé. Acabaré com sempre... Quanto cabron. Sempre ahir les errades te les remarquen. Ei, per què no? També hem de recordar que Can Capa restaurant ja està obert. Sí. Penya, veniu aquí a jalar. Veniu a Can Capa i feu-nos una visiteta aquí al Pim Pam Pum i foteu-vos unes bones braves i el que vulgueu a Can Capa. Com ho farem nosaltres ara. I tant que sí. Era supertrist venir els primers dies que van venir aquí a fer la ràdio, que el casal encara estava tancat, simplement ens deixaven les claus per poder fer el programa. I en canvi avui hi ha xivarri, hi ha caliu, ja es nota que la gent tenia ganes també de poder sortir i gaudir de l'espai. Ja tocava, sí. I fem-ho extensiu, penya. Aneu als vostres centres socials, aneu a tot arreu que la penya s'ho estigui currant a nivell de moviment social i que tinguin barra posada o no, feu-hi costat, perquè és molt important l'esforç de tothom per tal de que aquests espais d'alliberament social i personal vagin endavant, clar que sí. Molt bé. Sempre Can Capablanca i tota la resta de casals dels països catalans i d'arreu. Acabarem amb un parell de cançons. La primera la tires tu, Ricky? No, eh? Ah, no. Eres tu. La tiro jo. Avui... O sigui, normalment sempre anem amb l'ordre com les agulles de rellotge. Sí. I avui justament anem al revés. I el pobre Isma no sap ni... No ho ha assimilat del tot. No, de pie con bola. Último recurso, venga, va. Me tiro a l'último recurso. Sí. Último recurso és la meva darrera bala i és una banda de punk rock creada el 2013 a Sant Boi de Llobregat. Són el Josu a la bateria, el Tostado al baix, el Furi i el Comino a les guitarres i el cors i els cors i el SGP a la veu. Ese Furi de Cerdanyaca del Balluca. Sí, la veritat és que ens fa molta patxoca des de que el Furi s'ha incorporat a la dinàmica d'Último Recurso, perquè ja ells eren una gran banda, Último Recurso sempre han sigut uns màquines, però a més ara tenim l'al·licient de que tenim el nostre col·lega Furi allà pel mig i ens fa molta il·lusió, la veritat, cada vegada que portem un tema seu. Mireu, és un tema que a més no venen soles, venen acompanyades per la Merche. La Merche, també mítica de Cerdanyola, cantant de la banda... Eh? Sí. Olé. Olé. Sí, sí. La Merche fot unes col·labores i a més no només col·labora, sinó que és cantant de la banda cerdanyolenca Estèria. Sí, els he vist. Vaig veure el seu primer bolo. Sí, eh? Sí, em va fer molta il·lusió. Amb el Carlos, uns quants col·legues de la Lali. Claro. Estan ahí tota la colla passigolla de Cerdanyaca, fotent-li canya, i el Furi també diria que també està... A la bateria, sí. Que mira que ell el coneixíem com a guitarrista, cantant guitarrista, i en aquesta banda s'ha fotut a bateria. Impressionant. I és un temazo del seu darrer treball, del darrer treball que han tret els Últimos Recursos, Addictos al Caos, que va sortir aquest mateix 2020, i que porta com a títol Ni una menos. Aquesta serà la meva darrera cançó. I la del Ricky, quina és? La meva última cançó són una banda d'Inglaterra que es diuen Distance, i és un àlbum parit aquí durant el confinament, el 10 d'abril del 2020 el van treure. Són només tres cançons. La primera, que es diu 2 metres, 2 meters, perquè és en anglès. 2 meters. Però com que s'escriu 2 metres, ho he llegit així, tal qual com en català. En català. 2 metres. La segona es diu Covid-19, que és la que us porto jo. I la tercera no sé si té a veure amb el d'això, però bueno, pels títols de les cançons ja... Tot és de la mateixa temàtica. D'aquí molts anys, quan veiem aquesta cançó, diràs, hòstia, mira, és parida en aquella època. Aquella. No? Són com moltes altres, perquè hi ha un munt de bandes. Que sí. En tinc a la recàmera uns quants, ja veureu. Però bueno, jo avui us porto això. El disc es diu Stay in and Survive, o sigui, queda't a casa, queda't a dins i sobreviure, i sobreviu, si pots, no? Si pots. I això, la cançó que he portat, Covid-19, es diu. Molt bé, amb això acabarà aquesta edició 346. Ha estat una joia, ha estat un luxe, és un plaer cada vegada que ens escolteu. Ja sabeu, sempre ho diem, que sou el nostre motor, no deixeu de fer-ho, sense vosaltres res d'això tindria cap sentit. I com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Camina sola por la calle, son las 3 de la mañana, hoy te lo has pasado genial. Vives en un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, sabe quién es cada cual. ¿Qué onda, ¿Quién te vigila? El monstruo acechador te ha acorralado en un portal. Pa' casa y no regresarás. Tu madre sentada en el sofá, espera y tranquila a regresar. Le habías hablado del acosador y lo fue a denunciar. Ahora llora en la morgue o a tu lado. the COVID, spreading its wings, Avenger Crow, and the death when it becomes the shadow, coronavirus, corporates of disease, Mad Max, supermarket sweep, inhumanity, exterminate! Exterminate! Exterminate!